क्या गुजरेगी दिल पर बंदे साथ किसी का छूटे तो ये जीना फिर कैसा जीना अपना कोई रूठे तो साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने नाता जो तूने नाता जो तूने नाता जो मुझसे तोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने नाता जो मुझसे तोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा बस तेरी सूरत और दिल में बसा है प्यार तेरा आंखों में बस तेरी सूरत और दिल में बसा है प्यार तेरा अब मौत मुझे क्या रोकेगी बस करना है दीदार तेरा हर हाल में तुझसे मिलना है चाहे सूली चढ़ना पड़ जाए तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने नाता जो तूने नाता जो तूने नाता जो मुझसे तोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा बाहों में बस एक बार सनम भर लूं मैं तुझे ये हसरत है बाहों में बस एक बार सनम भर लूं मैं तुझे ये हसरत है राहों में बस एक बार सनम देखूं मैं तुझे ये हसरत है हर हाल में तुझसे मिलना है चाहे सूली चढ़ना पड़ जाए तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा तूने नाता जो तूने नाता जो तूने नाता जो मुझसे दीवाना तेरा मर जाएगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा मेरे होठों पे मेरी बातों में मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में कभी सोचूं मैं कभी भूलूं मैं कभी पूछूं मैं कभी ढूंढूं मैं